Падкасты радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на бераг Нёмана у Лідскі раён у дзіцячы летнік шляхам Святой Еўфрасіні. Гэтаю парой тысячы дзяцей раз'язджаюцца па летніх лагерах, адпачываць, аздараўляцца, нават вучыцца. Але не кожны дзіцячы наш лагер можна назваць беларускім. Як правіла, музычны фон нашых летнікаў – гэта расейскамоўная папса. За ўвесь час адпачынку можна не пачуць ніводнага беларускага слова. Нашы летнія лагеры застаюцца глыбока піянерскімі і савецкімі. Ужо без піянерскіх, праўда, песень, але з савецкім выхаваннем. Выключэнне складаюць тыя летнікі, якія ладзяць беларускія грамадскія актывісты, нешматлікія археалагічныя, гістарычныя, валантэрскія летнікі. Але той летнік, куды мяне днямі запрасілі з канцэртам, вылучаецца нават сярод іх. Першае сваім гімнам. Над шырокім у гэтых мясцінах Нёманам далёка па абодва берагі разносіцца магутны божа. Называецца лагер шляхам Святой Еўфрасіні. Мова лагера беларуская, ініцыятар гэтага летніка, святар РПЦ, лідскі пратыярэй Алексей Глінскі. Ідэя давно была, не было рашучасці. Была такая баязлівасць таго, што не атрымаецца, што і дзеці не зразумеюць, і бацькі, ці царкоўнае начальства. Ось, вельмі хацелася, каб дзеці разам з верай у Бога так атрымалі і веды аб Беларусі, аб мове, аб культуры. Культуры, каб дакрануліся да гэтага сусвету. Вось, мы дзяцей не прымушаем, стараемся, каб дарослыя гаварылі на беларускай мове. У нас ёсць, скажам так, спецыялісты, некаторыя, якія задаюць такі тон, вось, а іншыя падцягваюцца. У нас людзі розных нацыянальнасцяў, не толькі беларусы. Вось, дзякуючы нашаму летніку, вось ужо некалькі чалавек так сур'ёз задумаліся, каб перайсці цалкам на беларускую мову, каб наведваць курсы мова на нова і так далей. Ну, і дзеткі не забываюць. Зразумела, што яны існуюць, як усе мы, у рускамоўную асяроддзе, але ось некія тёплыя пачуцці, радасныя пачуцці. Ад летніка ў іх звязваюцца ўжо і з верай у Хрыста, і з любою да бацькаўшчыны, да Беларусі. Так, такім чынам. Чым яны тут займаюцца? Яны вывучаюць Біблію, яны вывучаюць гісторыю, нейкія гульні. Не, мы тут нічога не вывучаем, таму што мэта летніка – гэта адпачынак у першую чаргу. Дзеці павінны разняволіцца, павінны быць больш у адзінстве з прыродай, праз гульню, па лесе, у лесе, з лесам, так, з рэчкай, з водарам лясным, так, з гэтымі пахамі, якіх няма ў горадзе. Вось гэта асноўнае. Ачуць і перажыць. Вось. А ёсць у нас парадак, так. Пачынаецца дзень з малітвы, кароткай малітвы, з чытання Евангелія, з пропаведзі святара, і дзень заканчваецца вечарам таксама малітвы. Некаторыя гульні звязаны з рэлігійнай тэматыкай, але іх немнога. Ёсць таксама гістарычныя гульні па беларускай гісторыі. Вось у гэтым летніку мы прысвечаны Грунвальду. Былі рыцары у гасцях лідскія з клуба Дайнава. Так, дзецям было вельмі цікава, распавядалі, расказвалі пра беларускае рыцарства, вось як яно пачалося. про Грунвальд рассказывали. Была магчымасць дакрануцца дзецям да жывых рыцараў, апрануцца ў іх браню, кальчугі, шоламы, патрымаць у руках меч, лук, пастраляць. Такім чынам мы не прымушаем ні да веры, ні да рэлігіі. У нас дзеці розных канфесій, не толькі асноўна праваслаўныя, ёсць каталікі. Абавязкова мы, у нас летнік кароткі, трохі больш за тыдзень, але магчымасць наведаць царкву, мясцовая была, дзе былася літургія, дзеці прычышчаліся ў тых хрыстовых тайнах, спавядаліся, прычышчаліся. Байкоту не было. Дзеці так лаяльна настроены да веры. Верыць, спадзявацца, што і тут у некаторых ёсць такая, да беларушчыны такая, што гэта ўжо не модна, гэта як бы аджыло. Мы чулі такое дзіця, але думаю, што дзякуючы летніку турную пазіцыю пераломім, скажам так. Грэблівае стаўленне да беларускай мовы, па словах святара, найбольш назіраецца ў асяроддзі вясковых дзяцей, для якіх расейшчына да гэтае пары асацыюецца з прынадным горадам, што лішні раз даказвае, калі і пойдзе шырокая беларусізацыя, дык толькі са сталіцы. Менавіта сталіца мусіць задаваць моду на мову. Дарэчы, тыя дзеці, з якімі я пагутарыў, а гэта жыхары Ліды, Ульяна і Алексей, з мовай сутыкаюцца толькі на школьных уроках, але загаварылі менавіта тут. Што найбольш вам запомнілася ад часу, які вы правялі ў гэтым летніку? Вельмі запомніліся людзі, гэта па-першае, таму што шмат добрых людзей, якія дапамогуць у любую хвіліну. Потым выступленні, якія былі амаль што кожны дзень, гэта таксама вельмі запомнілася. Кінатэатр пад адкрытым небам таксама вельмі запомнілася. І што вы думаеце наконт будучыні беларускай мовы? Ух, не ведаю. Хацелася б, каб яна жыла яшчэ ў Беларусі, таму што мала хто яе паважаю, з майго акружэння. Калі хто-то ў горадзе пачуе, как із майго акружэння, калі хто-то пачуе беларускую мову, у них сразу такое адпрашэнне ёсць. І гэта надо ісправляць. Найбольш запомнілася мне ў гэтым летніку тое, што новыя людзі, новыя сябры, новыя музыканты, цудоўныя песні. Вельмі радасна, што праводзяць такія летнікі, дзе можна знайсці новых сяброў, пабачыць вельмі прыгожыя месцы. Ну, у вас больш-менш гладкая беларуская мова. Адкуль гэта? Я вельмі часта бываю ў такіх летніках, дзе ёсць такія людзі, як отец Алексей, якія просяць, каб мы размаўлялі на беларускай мове, і гэта трэба распаўсюджваць, каб людзі ведалі, што яны амаль усе беларусы, і гэта іх родная мова. Я лічу, што пакуль будзе існаваць такая краіна, як Беларусь, беларуская мова заўсёды астанецца на гэтай планеце, бо будуць такія людзі, якія змогуць падтолкнуць нас гэтай мове, і мы будзем помніць гэта. Дзецям гэтага летніка можна пазайздросціць. Гасцямі ў іх былі Віктар Шалкевіч, Татьяна Грыневіч, Андрэй Мельнікаў ды іншыя барды. Наталля Тананушка – педагог. Яна праводзіць у Лідзе курсы «Мова на нова». Тут у летніку дапамагае з выхаваннем, у тым ліку і моўным. Як дзеці ставяцца да беларускай мовы, на ваша вот гэтае новае пакаленне, якое вырасла ў гаджэтах? Вось гэты летнік мяне перайначыў, ведаеце ў чым? На трэці дзень Я заўважыла, што яны не то што да нас звяртацца пачалі па-беларуску, яны між сабой пачалі размаўляць, ну, на трасянцы, так, але яны амаль што ўсе спрабавалі размаўляць менавіта па-беларуску. І калі да нас прыехаў святар Смаргонскі, Ліцкі, ну, галоўны святар, пытанні, якія мы падрыхтавалі, дзеці рыхтавалі ў скрыню такую для гэтага святара, усе яны былі напісаны па-беларуску. І гэта мяне вельмі ўражыла. Даволі такі складаныя пытанні задавалі для дзяцей гэтага ўзросту. Чаму трэба хрысціцца? Чаму служба вядзецца на стараславянскай мове, якую мы не разумеем? У мяне ёсць толькі надзея на тое, калі я пачала стасавацца з людзьмі, якія размаўляюць па-беларускаму, я зразумела, што іх шмат. І кожны дзень я бачу, што наша культура не ўмірае, яна адраджаецца. Калі я чую пра чарговы летнік, які ладзіцца з дапамогаю царквы пад эгідаю паборнікаў рускага міра, я ўжо не здзіўляюся. А тут здзівіўся, чым, па-мойму, крыху засмуціў айца Аляксея. Для яго беларушчына і праваслаўе паняцці непадзельныя. Паболей бы такіх святароў. Як ставіцца царкоўнае начальства да беларушчыны? Я не магу адказваць за ўсё царкоўнае начальства, но па-рознаму ставіцца, залежыць ад чалавека, ад асобы, вось, ад яго выхавання, ад яго ведаў, вось, ад яго дасведчанасці. Наш епіскап наведвае наш летнік ўжо, вось, і ў гэтым годзе быў. У нас дзеці задавалі яму пытанні на беларускай мове. Вось ён адказваў па-расійску, але стаўленне, ну, нармальнае, пазітыўнае. Ці ў рускай царкве, ці ў іншай, ніхто не забірае, не можа забраць у нас права быць беларусамі. Ніхто нам не можа забараніць гаварыць на беларускай мове. Ні святарам, ні вернікам. Ніхто не забараняе. Так. З іншага боку, што ніхто не захвочувае, так, ніхто, ніхто не падымае гэтую тэму, амаль што ніхто, мала хто святароў гаворыць пра то, што гэта важна для чалавека, для духовнага развіцця чалавека, адчуваць сябе не толькі хрысціянінам, не толькі праваслаўным, але і чалавекам гэтай зямлі. Бо карані нашы на зямлі, а будучыня наша, так, на небе, так, у Царстве Небесным. Але Царство Небесное пачынаецца тут, у гэтых умовах, на гэтым кавалачкі зямлі. Для мяне гэта таксама вельмі балюча, што вось праваслаўныя і беларусы яшчэ вельмі так кепска, ну, стыкуюцца, скажам так, у свядомасці людзей, царкоўных людзей. Ну, варожасць, яна проста ад невыхаванасці, ад недасвечанасці, ад нізкай культуры, ад адсутнасці ведаў. Ось, і я думаю, што задача ўсіх, хто любіць Беларусь, хто верыць у Хрыста, хто любіць Беларусь, ось, больш гаварыць пра тое, што мы беларусы, і гэта павінна нас паштурхоўваць, таму што калі мы любім сваю радзіму, значыць, мы яе вывучаем, яе гісторыю, ведаем яе мову, і ведаем сваіх продкаў. У вузкім сэнсе, у шырокім сэнсе, гэта ўсе людзі, якія жылі на гэтай зямлі, якія ставілі след на гэтай зямлі. Ось, і чаму у іншых народаў атрымоўваецца любіць свой народ, сваю мову, і гэта не перашкаджае ні рускім, ні ўкраінцам, ні літоўцам, ні палякам, ні іншым быць хрысціянамі. А ў нас гэта з такой цяжкасцю. Які наш лёс, ось, напэўна. Але ось таксама радасна бачыць, што падымаюцца такія расткі, што беларушчына падымае галаву і праваслаўная царква. На крысе наша царква веру будзе адпавядаць сваёй назве беларуская праваслаўная царква. Дарэчы, служыць айцец Аляксей у храме ў гонар святых царственных страстатерпцаў. Вось такім чынам імператар Нікалай II працуе на карысць Беларусі. Дзіўныя справы твае, Господзе. На закрыцці летніка дзеці наладзілі прыгожы абрад, складаючы з запаленых свечак вялікі крыж. Паставім свае свечкі з добрымі такімі думкамі, з добрымі светлымі памкненнямі на крыж, знак удзячнасці на крыж Господзе. І каб кожны, падыходзячы да крыжа, сказаў: дзякую Богу за тое, за тое. Зараз вы хвілінчку памаўчыце і падумаеце, за што можна падзякаваць Богу. Приказываю летних шляхом святой Евфросинии лечить закрытым. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск про стыдень. Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Щодня, у любый час, у любым месце. Калі зручна вам. Свобода.орг.